Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Hot busting. Michael Murphy en Wildfire. En daarvoor Dusty Springfield en Nothing Has Been Proved. Migraine, voor veel mensen een groot probleem. Maar er is wat aan te doen. Mariska de Vries. Iris Hebing organiseert lezingen over migraine. Iris, welkom. Dankjewel. Migraine, heb je dat zelf ook? Nee. Waarom heb je je erin verdiept? Nou, het is eigenlijk meer dat ik verdiept ben in de darmen als het tweede brein. Of de darmen eigenlijk als oorzaak van heel erg veel chronische aandoeningen. Dus voeding, je houdt je bezig met voeding? Ja, nou ja, stress heeft ook heel erg veel invloed op de darmen. Want wat gebeurt er in je darmen waardoor je dus die migraine krijgt? Nou, de darmen noemen ze sinds kort, dat is echt pas sinds 2012, is het wetenschappelijk een beetje groot aan het worden. Het tweede brein. Heel veel wat er in ons hoofd gebeurt. Denk ook aan depressies, ADHD, Alzheimer. Komen door alle eigenlijk darmen waar iets al heel erg lang waarschijnlijk niet goed zit. En dat is eigenlijk niet... Wacht even, hoor, zeg je nou dat de oorzaak van Alzheimer in je darmen zit? Nee, of dat het meespeelt? Dat speelt absoluut mee. Okay. Er is ook natuurlijk aanleg en heel veel externe factoren. Maar waar je invloed op hebt, zijn de darmen. Die spelen zeker mee. Omdat je heel veel, bijna al je hormonen aanmaakt in je darmen. En heel veel ziektes of aandoeningen zijn het gevolg van hormonale disbalans. Denk bijvoorbeeld aan serotonine. Dat is het gelukshormoon. Ik weet niet hoeveel van mensen dat kennen. Nou, dat is het wat in al die antidepressiva zit, wat half Nederland slikt. Ja. En 90% van de serotonine die je lichaam aanmaakt, maken je darmen aan. En kun je daar dus bewust invloed op uitoefenen door bepaalde dingen wel of niet te eten? Ja, zeker. Helpt dat ook tegen migraine? Want stel nou dat je een migrainepatiënt bent en hiernaar zit te luisteren en denkt van ja, wat, het komt voor een deel dus uit mijn darmen. Ik kan misschien mijn darmen beïnvloeden. Wat moet ik doen? Nou ja, als eerst natuurlijk heel erg goed naar jezelf kijken. Je kunt bijvoorbeeld ik noem dat een leefsteldagboekje, maken. Daar kun je in bijhouden 3 of 4 of 5 dagen wat je wil. Wat je precies eet en drinkt en of je goed slaapt. Of je veel buiten komt, hoeveel je hebt bewogen. Ja, ik vind het ook heel erg belangrijk om naar je ontlasting te kijken. Hè? Dus naar poep. Wat vaak een taboe is, maar eigenlijk is dat een beetje de... Dat geeft de conditie van je darmen het weer. Dat geeft de conditie van je darmen weer, ja, precies. En als je migraine heeft, dan is dat... Er is iets niet goed in het... Vaak iets niet helemaal in de haak in de darmen. Niet per se dat er iets kapot is, maar er is gewoon een bepaalde bacterie in balans. Bijna alle bacteriën van ons lichaam zitten in de darmen. 2 tot 3 kilo... Alleen al aan bacteriën zitten in je darmen, terwijl de hersenen maar 1 kilo wegen. Dus dat is al best wel een groot... En als daar dus een bepaalde bacterie de overhand heeft ten opzichte van een andere bacterie, kan dat dus uit balans zijn en kun je daar dus klachten door krijgen. Ja, en de ene heeft meer aanleg, zoals ik, voor eczeem. Dat zit in mijn familie, astma en eczeem. Bij ons gaat dat op die manier als het disbalans is in je darmflora, hormoon, disbalans. Het is maar hoe je het een heeft met het ander te maken. En de ander krijgt het in vorm van migraine. Sommigen zullen... Depressie misschien. Depressies. Ja, er is echt ontzettend veel. Ja. Dus de boodschap is eigenlijk, bekijk je leefpatroon. Houd zo'n dagboekje bij. Kijk wat er gebeurt als je anders gaat eten of als je andere activiteiten gaat doen. En probeer het verband te zoeken. Wat werkt voor jou en wat werkt niet? Is dat de boodschap? Ja, het is natuurlijk moeilijk om even anders te gaan eten. Dat kost vaak heel erg veel moeite. Maar als je regelmatig migraine aanvallen hebt, heb je wel een goede reden, denk ik, om het te proberen. Ja, en dat is dus ook weer om terug te komen waarom migraine, waarom ik me op dit moment daarmee bezighoud, is omdat van al die aandoeningen is migraine met een soort korte piek het meest in korte tijd ondraaglijk. Dan kun je echt niks anders dan vaak eten. Het schakelt je helemaal uit, ja. Het hangt allemaal met elkaar samen. Ja, dat is eigenlijk gigantisch complex. De Ik boodschap. Vind het machtig mooi, maar het is heel complex. Okay. Iris, je hebt vast een website waar meer informatie staat voor mensen als ze hier meer over willen weten en meer aan jou willen vragen. Wat is je website? Gewoontedier.com. Daar plaats ik regelmatig lezingen die ik geef. 1-op-1 coaching trajecten kun je daar boeken. Je kunt altijd mijn contactgegevens daar vinden. Dus op gewoontedier.com... Meer informatie. Dankjewel. Ik sprak met Iris Hebing over onder andere

feel so right, baby. Alabama was dat, een Feel So Right. En daarvoor Brigitte Bardot, een La Madrague. De Hoeksewaardse uitdaging, dat straks, na Phoebe Snow. Make things all right. Phoebe Snow en Poetry Man. Vorige week ging in de Hoekse Waard de Hoekse Waardse uitdaging officieel van start. In de studio is Linda Sanders, zij is manager van die uitdaging. Welkom. Waren er veel mensen? Een schatting, denk ik rond de 85. We hadden zo'n 70 organisaties, ondernemers, mensen van de gemeente zich aangemeld. Maar ik heb ook wel een hoop mensen gezien met een geschreven badge, kaartje. De Hoekse Waardse uitdaging, wat is het precies? Een uitdaging is een lokaal ondernemersnetwerk wat je opzet, wat de verbinding legt tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, stichtingen, verenigingen, scholen en de gemeente Hoekse Waard. Om hulpvragen van maatschappelijke organisaties op te lossen met gesloten beurzen. En dat doen wij door te bemiddelen in materialen, vaak overtollige materialen. Het bedrijfsleven houdt veel spullen over, vaak ook afgeschreven spullen. Denk aan afgeschreven kantoormeubilair, gereedschappen, computers, waar we stichting en vereniging ontzettend blij mee kunnen maken. Maar ook middelen en menskracht. En dan kan je denken aan creativiteit, extra handjes, kennis en kunde. En dat allemaal met gesloten beurzen. Ja, want dat is eigenlijk de eerste stap. Hè? Wel voor een goed doel, maar niet automatisch om geld vragen en dat krijgen. Nee, wij zeggen altijd tegen de maatschappelijke organisatie, gebeurt wel hoor, dat ze toch om geld vragen. En dan ga ik het gesprek met ze aan en zeg, joh, waar heb je het geld voor nodig? Laten we de vraag eens ombuigen. Wat zoek je? En dat gaan we proberen in te vullen met het bedrijfsleven. Ja. Hoe is het ontstaan, de uitdaging? Dat is door een hele mooie dame ontstaan, Gerda Geurtsen. Ik noem haar ook altijd mijn coach. Zij is de bedenkster en oprichter van de allereerste uitdaging in 1999 in Arnhem. Daarna volgde Zutphen en vervolgens kwamen er nog een aantal achteraan. En op een gegeven moment, ik meen uit mijn hoofd, in 2004 hebben ze een groeiprijs gekregen van het Oranje Fonds om het landelijk uit te rollen. Ja, toen is het heel snel gegaan. De Hoekse Waardse uitdaging is nu de 68ste uitdaging. En een aantal jaar geleden hebben ze daarvoor ook de Nederlandse uitdaging opgericht om alle uitdagingen met elkaar te verbinden en kennis te delen. Ja. Ervaringen genoeg dus, ja. op Nederlands niveau. Hoe werkt het? We hebben een website, www.hoeksewaardseuitdaging.nl. Daar kunnen maatschappelijke organisaties, maar ook stichtingen, verenigingen, buurtverenigingen, kunnen we ons een aanvraag indienen online. Het is heel makkelijk invulveld. Gewoon wat NNW-gegevens en wat voor soort organisatie en wat hun hulpvraag is. Deze komt bij ons binnen, dan lopen we hem door. En voor ons is dat heel belangrijk dat de aanvraag de leefbaarheid vergroot van de inwoners van de Hoekse Waard. En dat de stichting of vereniging het echt niet zelf kan aanschaffen. Want ja, we gaan het uiteindelijk gaan we geen ondernemers het brood uit de mond stoten, zoals wij dat altijd zeggen. En op het moment dat ik doe de eerste screening, ik denk hij past bij ons, dan gaat hij naar een matchgroep. We hebben inmiddels een grote groep ondernemers die aangehaakt zijn om zich in te zetten voor de Hoekse Waardse uitdaging. Een aantal daarvan zijn verenigd in de matchgroep. Zij komen 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar en buigen zich over alle aanvragen die dus inmiddels zijn binnengekomen. En zij beslissen of we de aanvraag gaan accepteren. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, er wordt niet heel veel afgewezen. In principe ligt die screening al een beetje bij mij. En worden eigenlijk alle hulpvragen wel opgepakt. Het wil niet altijd lukken om iets in te vullen, maar we gaan wel ons best doen. En het idee van de matchgroep is dat daar heel veel ondernemers in zitten met een groot netwerk. En zij gaan hun relaties uitdagen om een bepaalde vraag op te pakken. Dus als een soort sneeuwbaleffect gaat het dan over de Hoekse Waard heen. Als ik dat zo hoor, dan denk ik van daar gaat best wel tijd in zitten. Ja, dat klopt. Ja. maar ook in het oplossen van die problemen. Want het moet via de matchgroep, het moet binnenkomen. Dan moet het opgelost, dan moet een netwerk aangesproken worden. Hoe lang duurt een... Noem eens even iets. Nou, er zijn ook kleine aanvragen. We krijgen best wel veel spullen aangeboden van ondernemers. En stel bijvoorbeeld, ik krijg morgen 5 bureaustoelen die er nog goed uitzien aangeboden. Dan zetten we die gelijk online op onze social media kanalen. Wij gebruiken Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram sinds kort. En ja, soms gaat het zo snel. Dan heb ik het op Facebook gezet. En voordat ik het klaar heb op LinkedIn, dan is het al vergeven. Ja, maar het kan dus, het voorbeeld wat je geeft nu. Het kan dus ook zo zijn dat als dingen als stoelen worden aangeboden bij jullie. dat jullie het als het ware in de etalage zetten. En dat mensen kunnen reageren. Van, nou, ja, die, klopt. Ja. We noemen het ook onze spullenbank. We hebben hier nog geen fysieke ruimte. Is ook niet altijd nodig, want sommige spullen gaan echt heel snel. Zijn het spullen die wat meer tijd nodig hebben, vraag ik altijd aan de ondernemer, is het een probleem om het iets langer te laten staan? Maar over het algemeen gaat dat wel vrij snel. Het is, je zou bijna zeggen, het is ook bijna duurzaam, hè? Wij zijn heel erg duurzaam. Ja, want het is een tweede leven, een derde leven aan spullen voor mensen die het goed kunnen gebruiken. Ja, dat klopt. Ja, wij zijn ontzettend duurzaam. Ik daag de ondernemers echt uit van voordat je iets weggooit wat misschien nog wel heel erg bruikbaar is, bel mij eens op. Ik denk heel graag mee. Kan je nog ondernemers gebruiken? Ik neem aan van wel, ja, hè? Ja, tuurlijk. We zijn net begonnen. Ja. In de matchgroep zitten nu 7 ondernemers. En ik wil die groep graag vergroten naar zo'n 15 personen. Want ik merk in de Hoekse Waard dat er erg veel vraag is. Dus wij proberen het ook... Het moet behapbaar blijven voor al die ondernemers. Want die zetten zich vrijwillig in. Dus het moet behapbaar blijven. Dus wij willen daar een wat grotere groep hebben. En ik ben altijd op zoek naar die maatschappelijk betrokken ondernemers die zich graag willen inzetten voor de inwoners. Nou, als er ondernemers luisteren vanavond, waar kunnen ze in contact treden met je? Nou, op onze website, wat ik net al zei, www.hoekzwaardseuitdaging.nl staat sowieso mijn mobiele nummer. En een mailtje naar info@hoekzwaardseuitdaging.nl mag ook. En ik kom graag langs om meer te vertellen. Linda Sanders, daar sprak ik mee. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. En misschien kunnen wij jou ook wel van dienst zijn als omroep. Ja, dat denk ik wel. Gaan we dadelijk even over doorpraten. Is goed, dank je wel. Als vandaag niet een eindeloze weg was en vannacht een zee van maneschijn, als morgen niet eindeloos ver weg was, zou de eenzaamheid er licht te dragen zijn. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, als zij naast mijn heer lag in de nachten, alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Een vreemd gezicht weerspiegelt in het water, waar een vreemde stem geen woord spreekt van verdriet, herken ik evenmin de echo van mijn voetstap en herinner mij de klank van mijn naam. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mijn heer lag in de nachten, alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Er is schoonheid in het zilverstromend water, in de gouden stralen van de morgen stond. Maar niets ter wereld heeft mij ooit meer bewogen dan de schoonheid die ik in haar ogen vond. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, als zij naast mijn heer lag in de nachten, alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Ja, alleen maar als hij daar op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon horen slaan, zoals zij naast mijn heer lag in de nachten, alleen dan zou ik huiswaarts gaan. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Ideas hang before me, all but a breath away. They flicker into being and then begin to fade. And when I'm tired of sitting, I drag my bones to bed. And when I'm tired of sleeping, I think of them instead. Have to shout to be heard. I have not seen the light for days. Like Icarus before me, these wings are not my own. And I am soaring skyward just to tumble home. Moment has gone, I'm not the best at moving on. Nothing to say, no one would listen anyway. Icarus van The Staves en daarvoor Ernst Jans en Huiswaarts. In Capelle aan de IJssel is inburgering Nieuwe Stijl een groot succes. Mariska de Vries. Ik ga praten met mevrouw Nicolette Lima. Zij is projectleider inburgering Nieuwe Stijl. Mevrouw Lima, inburgering Nieuwe Stijl blijkt een groot succes, is een kop die ik heb gelezen boven een artikel. Wat bedoelen wij eigenlijk met inburgering Nieuwe Stijl? Inburgering Nieuwe Stijl wil zeggen dat we een actief programma voor de nieuwe burgers hebben georganiseerd. Integraal met verschillende partijen in Capelle die iets voor de nieuwe bewoners doen. De statushouders in dit geval, dat zijn vluchtelingen die een status hebben verkregen in Nederland. En sinds de wet in 2013 is gesteld van de verantwoordelijkheid ligt eigenlijk voornamelijk bij de statushouders zelf, zien we na zoveel jaar, en gelukkig ook nu de overheid, de regering, dat het niet goed gaat met deze mensen. En wij zijn eigenlijk net een half jaar voordat de overheid gesteld heeft, we gaan de verantwoordelijkheid weer terugleggen bij de gemeente, omdat het toch niet goed gaat met deze doelgroep, waren wij hun eigenlijk net voor, hadden wij dit ook geconstateerd in Capelle. En zijn we al nu een jaar bezig met een mooi programma neer te zetten voor de nieuwe burgers om ze, ja, zo goed mogelijk te laten integreren, waardoor we streven naar maximale participatie met indien mogelijk arbeidsparticipatie. Wat zijn de onderdelen van deze begeleiding? Wat moet ik me hier allemaal bij voorstellen? Wat krijgen de cursisten te doen? Ja, nou, de cursisten die zitten dan op inburgering, hè, de meeste. Onze pilot, wij hebben een voorstel gedaan aan de gemeente Capelle. Een pilot van 2 jaar met 40 kandidaten. Waarvan we 20 nieuwkomers hebben. En dat is voor ons als ze korter dan 1,5 jaar in Capelle zijn. En 20 oudkomers, 1,5 jaar en langer in Capelle. Dus dan zitten ze ook op een ander moment in het traject, zeg maar. Ook met hun taalontwikkeling. Dus nou, het woord zeg ik al, taalontwikkeling is eigenlijk een van de belangrijkste speerpunten. Want zonder taal kan je niet goed integreren. Dus daar hebben we heel veel activiteiten voor georganiseerd. We doen bijvoorbeeld heel nauw samenwerking met Stichting Taalcoaching in Capelle. Al onze deelnemers zitten naast de inburgering. Hebben ze een taalcoach, krijgen ze toegewezen door deze stichting. En we organiseren met onder andere de zorginstellingen, de basisscholen, de middelbare scholen. Dat noemen wij taalstages. Dus gaan ze een paar dagdelen per week gaan ze naar zo'n taalstage, activiteiten doen, slechts vrijwilligerswerk, om omgeven te zijn door Nederlandse mensen, of in ieder geval mensen die Nederlands spreken, om hun taalontwikkeling te bevorderen. Begeleiden richting werk, heeft dat ook te maken met computervaardigheden bijvoorbeeld? Ik las iets over de cursus dat is klik en tik. Ja, klik en tik. We hebben ook een nauwe samenwerking met de bibliotheek, waar verschillende activiteiten, daar valt ook Stichting Taalcoaching, hebben daar ook een samenwerking mee met de taalcoaches. Maar hun doen ook de taalcafé, 2 dagdelen per week, waar mensen naartoe kunnen komen om te converseren, om via de computer ook de lessen te volgen, extra naast hun inburgering. En we hebben ook afgesproken dat wij zien dat heel veel mensen uit andere landen qua niveau van computer, social media, niet goed ontwikkeld zijn. Dus we hebben voor verschillende doelgroepen computercursus. Nou, het krantenbericht is de eerste succesvolle groep klik en tik. Dus dan doen ze alle basisvaardigheden leren en omgaan met social media. Hoe kan ik bankieren? Want wij doen alles online, de belasting. Het gaat allemaal digitaal. En hoe kan ik dat goed voor mezelf gaan organiseren? Zo zelfstandig mogelijk maken de mensen. Dat is ook een van onze grote doelen in dit project. En daarnaast hebben we ook nog een computercursus georganiseerd voor meer de Word en Excel vaardigheden. Ja, nou, dit klinkt als een succesverhaal. Dit klinkt in ieder geval heel positief. Ik denk dat er heel veel mensen hiermee de goede kant op gestuurd worden richting werk wat bij hun past en waar ze zich thuis voelen. En dat ze zich ook in Nederland thuis gaan voelen natuurlijk. Dat is de bedoeling. Ja, dat is de bedoeling, zeker. Oké, ik wil u heel hartelijk danken voor deze informatie. En ik hoop dat, dat alle mensen die u helpt uiteindelijk op hun plekje terechtkomen. Ja. Ik sprak met mevrouw Nicolette Lima. Zij is projectleider Inburgering een Nieuwe Stijl. Hartelijk dank. Shutters on the windows, chains on the door, sleepless nights spent waiting for an answer, dreams of heaven falling, panic in the town, lonely men with fingers on the future. When all is said and done, you are the only one. Follow on, for the open road is waiting like a song. We will welcome what tomorrow stormy weather, take my hand, and we'll walk the road together. I won't mind, no, if it turns out that we never find the end. For all I ask is that you want me for a friend. Thank you.